الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عظمت دا قرآن کریم او دا قرآن کریم دا عظمت دا بیانول نورستو بیا آداب متعلقہ دا قرآن کریم سرا او دا غی نورستو بیا حقوق دا قرآن کریم د دې موضوعاتو تفصیلات دا مخکې بیان شول. په نننی درس کې اولنی موضوع د قرآن کریم نه د پیدي د اخیستلو اسباب څه دي. که یو مؤمن مسلمان دا وغواړي چې زه د قرآن کریم نه پیدي واخلم، نو د دې اسباب او د دې ذرایع څه دي چې مؤمن مسلمان هغه اختیار کی او د قرآن کریم نه پیدې واخلي. نو د قرآن کریم نه د پیدو د اغستلو اسباب او ذرایع دا ډیر دي. خپل د قرآن کریم نه هغه معلومیږي، خو لیکن په اختصار سره د یو څو ذکر مونږ کوو. مونږ او تاسو دې ته محتاج یو چې د الله تعالی د کتاب نه پیدې واخلو. نو هغه کوم اسباب دي چې د هغې په وجه باندې مونږ ته د قرآن کریم نه د پیدې د اخیستلو او هغه کوم ذرایع دي چې د قرآن کریم نه مونږ په هغې باندې پیدې واخلو په اسانۍ سره. علمای کرامو لیکلي دي په هغه پیدو کې اولنۍ پیدا طلب مرضات الله تعالی، کله چې د یو طالب العلم کله چې د یو عالم او د قرآن کریم د اوریدونکي مقصد د الله تعالی رضای چې دا نیت وي چې الله تعالی زما راضی شي، نو دغه مؤمن مسلمان د قرآن کریم نه پیدا اغستلی شي، ډیر خیرونه او برکتونه د قرآن نه جمع کولی شي. طلب مرضات الله تعالی، سورۃ المائده شپاړسم نمبر آیت کې براشي: یهدی به الله من اتبع رضوانه، الله تعالی د دې قران په وجه باندې هدایت کوي هغه چاته چې هغه رواني پر رضا د الله تعالی سره، چې د الله تعالی د رضا د پاره څوک رواني، نو د دې قران په وجه باندې الله تعالی هغه ته هدایت کوي. نو د دې آیت نه دا معلومه شوله چې په چا کې د الله تعالی رضا مقصدی چې د الله تعالی رضا ماته حاصل شي، نو هغه د قرآن نه پیدا غستلی شي. دویم، التقوى من الله تعالی، په چا کې چې د الله تعالی نه یری، په چا کې چې تقوا او پرهیزګاری، نو هغه د قرآن کریم نه پیدا غستلی شي. ګورئ که مونږ او تاسو سوچ فکر وکړو، نو د دنیا کې ډیر خلک داسې دي چې هغه قرآن کریم لولي، ډیر خلک داسې دي چې د قرآن کریم تلاوت کوي، د قرآن کریم مطالعه کوي. انګریزان قرآن کریم ګوري، شیعگان قرآن کریم ګوري، هندوان دا قرآن ګوري، دغسې بدعتیان قرآن ګوري، بریلیان قرآن ګوري، خو لیکن هغه د قرآن نه پیدا نشي اخیستلی، د قرآن کریم باندې د هغې عقیده نشته دی، اعمال یې نه برابریږي. ولی ځکه په هغې کې تقوا او پرهیزګاری نشته دی. قرآن کریم د سورۃ البقره دویم نمبر آیت کې راځي: هدل للمتقین، دا قرآن کریم هدایت دی لپاره د پرهیزګارانو. نشاره شوله چې د قرآن نه هغه څوک پیدا اخیستلی شي چې بچا کې تقوا او پرهیزګاری وي. دریم سبب او دریم ذریعہ، که څوک دا غواړي چې زه د قرآن کریم نه پیدا واخلم، خشیت اللہ والاشفاق من الساعت دا اللہ تعالی نہ یرا او دا قیامت نہ یریدل دا چا پدل کی چی دا قیامت نہ یری او دا قیامت تبارک یریگی نو دغه انسان د قران کریم نه پیدا غستلی شي د قران کریم د آیاتونه په ځان سره ولیکي او دغه زده کوي سورۃ الانبیاء اتسل وختم نمبر او نهسل وختم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعۃ مشفقون دا قرآن نه هغه خلق پیدا غستلی شي چې دا غي په زړه کې خشیتی او د قیامت نه یری نو دغه مؤمن مسلمان د قرآن نه پیدا غستلی شي سلورم سبب او سلورم ذریعہ کم مؤمن مسلمان او غواړي چې قرآن نه پیدا واخلمه الاستماع والانصات قرآن کریم تبا غوږ دی نو قرآن کریم تبا چپ ناسی قرآن کریم تبا متوجہ کیگی نور مشاغل نور مصروفیات دا بفریق دی سورة الاعراب 224 نمبر آیات کی براشی وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کلچه قرآن کریم لستر کیگی نو آغیتا چپ شی او وکی دی آغیتا دیر پارا چی تاسو بان رحمو شی نو مفسرین لیکلی دی سلورم سبب او ذریعہ د قران کریم نه د پیدې د غستلو دار چې قران ته بچپ ناسی او غلی به وتناسی د دیو جنا مفسرین د لیس ابن سعد رحمت الله علی قول ذکر کړی دی وای لیس شیء اسرع الیه الرحمه من مستمع القران لیس شیء اسرع الیه الرحمه من مستمع القران یعنی داسې یو شی نشته چې هغه د هغې په وجه باندې مؤمن مسلمان ته رحمت ډیر په جلتۍ سره راشي د قرآن کریم د اورېدلو نه یعنی د قرآن کریم اورېدل د الله تعالی د رحمتونه داسې راکاږي ځانته راجلب کوي ځانته لیس شیء اسرع الیه الرحمه من مستمع القرآن پنځم سبب او پنځم ذریعہ خوف وعید الله تعالی الله تعالی چې په قران کریم کې کم وعیدونه او عذابونه او سزاګانې بیان کړې دي نو دا غینه یره کول کله چې د مؤمن مسلمان په زړه کې د الله تعالی د عذابونو نه یره راشي نو هغه بیا د قران نه پیدا غستل شي سوره قاف فنزه سلو یختم نمبر آیات کې وراشي الله تعالی فرمای فذکر بالقران من یخاف وعید فذکر بالقران من یخاف وعید سوک چې د الله تعالی د عذاب نه یریږي چې کم په قران کې الله ذکر کړی دی نو هغه د قران نه پیدا غستلی شي سوره قاف 15 وختم نمبر آیات دغه سي سوره الاعلى لسم نمبر آیات کې براشي الله رب العالمین وای یذکر من یخشا د قران کریم نه هغه سوک پیدا غستلی شي چې هغه یریږي د عذابونو د الله تعالی نه چې د الله د عذابون نه یریږي هغه د قران نه پیدا غستلی شي شپږم ذریعہ او شپږم سبب د اسبابونه چې د هغې په وجه باندې د قران کریم نه خلق پیدا غستلی شي عدم الرکون الی الدنیا و اتباع الهوا دنیا ته به نه مایله کیږي کم یو مولوی صاحب او کم یو شیخ صاحب او کم یو قاری صاحب چې دنیا ته مایل شوی او په خپلو خواهشاتو پسې ورپسې نو هغه د قران کریم نه پیدا نشي اغستلی د قران نه هغه پیدا نشي اغستلی اسې بل ولي خو لیکنه هغه د قران کریم نه پیدا نشي اغستلی د دیو جنا سفیان ثوری رحمت الله علی ډیره بهترینه خبره ذکر کړی نه وی لا یجتمع فهم القران والاشتغال بحطام الدنيا في قلب مؤمن ابدا لا يجتمع فهم القران دا قران کریم پویا والاشتعال بحطام الدنيا او مشغله کیدل په سامانونو د دنیا باندې دا نه جمع کیږي په قلب مؤمن ابدا د مؤمن مسلمان په زړه کې دا چرته نشي جمع کیدل نو مونږ او تاسو چې دا غواړو چې د قران نمون پیدا واخلو. د دنیا سره بمینه محبت نه، دنیا ګټل جایز دی خو لیکن مینه محبت سره صحیح نه، او دنیا ته مایلکی ګناه، دغسې د خواهشاتو تابعداری به نه کو. قران کریم کې الله تعالی د بلعم بن باعوره واقعې ذکر کړی ده، ورستو وراشی په سورۃ الاعراف کې اغه ولی گمراه شو، ولکنه اخلد الی الارض واتبع هواه. سورۃ الاعراف یوسل شپق او یایم نمبر آیت کې براشی چې بلعم بن باعوره ډیر پزرونو شاگردان وسره، خو لیکن کله چې دنیا تمایل شو او د خپل خواهشات او تابعداری وکړه، نو هغه بی دین شو، تباه شو، لړ ختم شو. وم ذریعہ او وم سبب الایمان الکامل بالله وبوعده ووعیده. الایمان الکامل بالله، کامل ایمان په الله تعالی باندې لرل، د الله تعالی په وعدو باندې او د الله تعالی په عذابونو باندې کامل ایمان لرل. کله چې د مؤمن مسلمان ایمان کامل وي په الله باندې، د الله په لوزونو باندې، نو قران کریم نه هغه پیدا غستلی شي. لکه سوره فصلت کې براشي سلور سلویختم نمبر آیات کی قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء. تو توایا پیغمبرا، دا قرآن کریم ہدایت دے او دا علاج دے لپاره د ایمان والو، چې چا ایمان کامل وی نو هغه د قرآن نه پیدا غستلی شي. دغه سی سورۃ العنکبوت یو پندوستم نمبر آیات کی براشي ان فی ذلک لرحمت و ذکر لقوم یؤمنون. پر قرآن کریم کی رحمت دیں، دا قرآن کریم یاداش و نصیحت دے رپار دا قوم چغ ایمان لری. سورۃ العنکبوت یو پندوسم نمبر آیت دا پدی بانی دلالت کی چی دا قرآن چی بچا کی کامل ایمان یغت پیدا غستلیش. اتم ذریعہ او اتم سبب طہارت القلب، کا کم مومن مسلمان دا اغواڑی چی زر قرآن نا پیدا واخلما، نو زړه به صفا کی د حسد نه، د کینی نه، د بغض نه، د ګنده اخلاقو نه. کله چې یو مؤمن مسلمان زړه صفا کی، نو هغه بیا په قرآن کریم باندې پوهیږي، قرآن کریم پی بوج کیږي نه، او د قرآن نه بیا پیدا اخیستلی شي. او چې قرآن ته ناسي او زړه یې ګندی، په زړه کې حسدی، بغضی، د دنیا مینه محبتی، نو زړه کې چې کله پریشانی، هغه بیا د قرآن نه پیدا نه شي اخیستلی. ورست وراشی لا یمسه الا المطهرون. د دې آیات په تفسیر کې یو قول له مفسرینو داده، لا ینالو فهم معانیه الا القلوب الطاهره. لا ینالو فهم معانیه الا القلوب الطاهره، د قران کریم په معانی باندې هغه څوک پویږي چې دا غزل پاک وي. نو چې رچا دل پاک نه وي، هغه د قران نه پیدا نشي غستله. الله تعالی دې زمونږ او استاد زړونه پاک کړي. دا لوخه د زړه کله چې د الله کتاب ته پاک کړل شو، نو بیا مؤمن مسلمان د دین پیدا اغستل شي. نه هم کوم مؤمن مسلمان د قران نه پیدا اغستل شي، العزم الجازم، کلکه اراده. کله چې مؤمن مسلمان کلکه اراده او کی اراده د څه چې زبر د قران کریم نه پیدا اخلم، علما، عملا، عقیده، ځان پی پویا کوي، العزم الجام جازم، عملا، علما، عقیده، چې زو په دې قران کریم باندې عقیده برابروم، زبر دې قران کریم مطابق عمل جوړوم، او زبر دې قران کریم علم حاصلوم، چې داسې په خا اراده او قدرې اراده وکاو. دا ابتدائی درسونه دي. عزم به زمونږ استاد سدای په دې قران بزان پویا کو، په دې قران باندې با عقیده جوړو، او په دې قران کریم باندې بیا عمل کو. دا درې عقیدې چې دا درې ارادې چې څوک کوي، قران ناغه پیدا غستلی شي. سورۃ التکویر کې وراشي لمن شاء منکم ایستقیم. سورۃ التکویر اتهشتم نمبر آیت کې دا ذکر شوی دی، یعنی د قران کریم نه هغه څوک پیدا غستلی شي چې هغه اراده د استقامت وکي، اراده د ځان د برابرولو وکي، نو هغه قران نه بیا پیدا غستلی شي. لسم سبب الیقینو، چې د چا یقین وي چې دا قران کریم به ماته ضرور پیدا راکې، نو دا یقین به مونږ ساتو چې به د قران کې پیدا شته دی. او یولسم اصبرو کله چې دا قران کریم نسوک پیدا اخلی د دې علم حاصلې پدې باندې عمل کوي د دې مطابق عقیده ساتي نو پدې باندې به تکالیف راځي نو هر کله چې تکالیف پراغلل او د صبر وکا نو د قران نه بده پیدا حاصل شي سوره الف لام میم سجده کې براشي سلی رښتم نمبر آیات کې وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون الله تعالی بنی اسرائیل الا مشری ولی ورکللا بنی اسرائیل الله تعالی مشران کل خانان نوابان شول ملکانان شول غټ خلق شول بنی اسرائیل الله تعالی دا غیر پر دو ذکر کړی دی لما صبروا یو اغید الله تعالی په دین په تکالی په باندې صبر کړو او دویم وکانو بیااتنا یوقنون اغی زمون پایتونو باندې یقین کاو نو څوک چې دو کارونه خپل کی یو د الله تعالی په آیاتونو باندې یقین وکي او دویم صبر وکي نو دا دو کارونه چې وشوله نو الله تعالی به په دین کې امامان جوړ کی الله تعالی به مشران جوړ کی سوره الف لام میم سجده سری رښتم نمبر آیات دا یولس اسباب دا بس د کوي یولس اسباب شول کسوک دا غواړي چې زه د قران کریم نه پیدا واخلم نو دا یولس اسباب او ذرایع چې ولټي الله تعالی به په خپل کتاب باندې پوهی کی الله تعالی دې دغه اسباب او دغه ذرایع په مونږ او تاسو کې پیدا کی الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې پوهی کی د دې په مقابله کې یو دا بلټه کې اوسره موږ د کوي چې د قران کریم د پوی نه منکون کی اسباب کم دي یعنی کم اسباب دی کم صفات دی چې بچا کې راشي هغه بیا د الله تعالی په کتاب باندې نه پویږي الله تعالی ول د خپل کتاب علم نه ورکي هغه کم اسباب دی علامه زرکشی رحمت الله علیه په البرهان کې لیکلی دی چې هغه نه اسباب دی نه صفات چې په کم سړی کې راشي هغه د قران نه پیدا نشي حاصلولی هغه ته الله تعالی د خپل کتاب علم نه ورکي او که علم متور کی نو بیا هغه پیدا نشي حاصلولی اس پا کاردار چی منگا اوتا سوچو کو چی دا نه اسباب کم بیانی گی چی منگا اوتا سر دین زان بچو ساتو پاگی کی اول البدعتو بدعت چی بچا کی رسم و رواج بچا کی نو بدعتی انسان دا اللہ تعالی پا کتاب بانی نپوی گی او که بدعتی انسان پا قرآن مانی پوی شی خو لیکن دا قرآن نبیا پیدا نشی حاصل اولی دا دی قرآن خیرون او پیدی او برکتون زان تنشی راولی زکر اغا بدعتی دی دویم سبب الاصرار علی الذنب کله چې یو مؤمن مسلمان همیشه په ګناه کې اخته وي او دا غینه توبه نه وباسي نو مصر علی الذنب همیشواله کوون کې په ګناه باندې هغه د الله تعالی د کتاب نه قران نه پیدا نشي حاصلولی او کله قران نه پیدا او که قران از دم که قران باندې ځان پویم که خو لیکن پیدا تی بیا نشي غستله نو مونږ او تاسو قران ته کینو چې پیدا تی واخلو نو چې کوم گناهونه را پکې دي گناهونه خپل مونږ کې شته دي خامخا نو د وسنه توبه وباسو چې الله تعالی مونږ ته توبه وباسو سبا چې درس تکینو او دوه رکعاته مخکې مونږ کو نو دا غینه به اول مونږ توبه وباسو الله تعالی ما کوم گناهونه کړی دي وس پکې اختایم الله تعالی ز دا غینه توبه وباسم نو بیا هم الله تعالی پرې کتاب پوی کی او درې قران نو ورته الله تعالی پیدا رکی دریم سبب الکبرو دا کم مؤمن مسلمان پزله کی چی تکبر وی او حق لدی کور کی نو رچا پزله کی چی تکبر وی د چا پزله کی لوی وی نو هغه ته الله تعالی د خپل کتاب خیر او پیدا نه ور کی کدا په قران باندې پوی هم شی خو لیکن پیدا تی نشی غستله خیر او برکت د قران هغه نشی حاصله ولې سلورم الهوا اتباع الهوا کم مؤمن مسلمان چې د خپل خواهشاتو تابعدار وي د خواهشاتو خواهشات چې سوی بس زبا هغه کومه نو دغه سړی د قران کریم نه پیدا بیا نشي غستله پنځم حب الدنیا کم مؤمن مسلمان چې د دنیا سره مینه محبت کوي یعنی ماندا شولا د دنیا سره دومره محبت کوي چې د قران حکم د غیر لپاره ماتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه د دنیا د محبت د وجه نه ماتی نو دغه سی سړی د قران کریم نه پیدا نشي غستله د قران چې کوم خیر او برکت دی هغه ته نشي حاصلولی شپږم سبب ای یکون غیر متحقق الایمان چې رچا ایمان قوی نه بی ایمان سړی یا ایمان شته دی خو لیکن منافق مزاج انسان دی، منافقت یې پزله کې زله کې ایمان قوی نه دی، نو چرچا پزله کې ایمان قوی نه ای هغه قرآن نه پیدا نشي غستله. قرآن به واوري، قرآن به ووي، قرآن به واړی زده به کې، خو لیکن پیدا تی نشي غستله. د قرآن چې کوم خیرونه برکتونه دي نو هغه ول الله تعالی نه ورکي. وم ای یکون ضعیف التحقیق، کم مؤمن مسلمان چې تحقیق نشي کوله، بغیر د تحقیق نه د خبرې تابعداری کوي، د تفسیرونو ته رجوع نه کوي، بس یو چا یو خبره کړلې په هغه پسې لګیا دی، نو کم عالم چې تحقیق نه کوي د مسلې هغه د قرآن نه پیدا نشي غیستلې. په دې پسې به ګرځې، دې پسې به تفسیرونه ګوري، دې پسې به د علماو اقوال ګوري، په دې پسې به خپل خوب خرابې، په دې پسې به خپل آرام خرابې. نو کله چې تحقیق وکړه د قرآن کریم د آیاتونو نو الله تعالی بر طبیعت پیدا درکې، او کله چې تحقیق نه نو دغه سړی دغه طالب العلم اغم د قرآن نه پیدا نشي حاصلولوي. اتم ای یکون معتمدا علی قول مفسر فقط، معنی دا شو چې کم یو سړی د یو مفسر په وینا باندې صرف اعتماد کوي، بس یو مفسر یو خبره کړی دی، یو تفسیر په یو ګټ کې یو خبره لیدلې ده و چې دا خو پلانی تفسیر ویلې دی، وسه د قران د بل ځای سره نه ګوري، چلکه دار د قران د بل ځای سره برابر ده، پرې تفسیرونه کې ډېر خبره دا سری چې هغه ډېر د مشکلاتو سره مخامخ کوي مؤمن مسلمان. نو ای یکون معتمدا علی قول مفسر فقط، چې یو مفسر قول راغسته یې پاغه پسین خطه چې دا پلانی تفسیر لیکلی دی، وسه هغه که خلی کړی دی او که بدلی کړی دی، نو داس یو سړی د قران نه پیدا نشي غستلې. او نه هم ای یکون راجعا الی معقوله، چې پختو کې ته مونږ وایي چې معقولی سړی، معقولی سړی د قران نه پیدا نشي غستلې. معقولی یعنی څه معنی شو؟ لازم عقل بس د سوي نو الک است عقل دې سوي، است عقل څه شي دی؟ د عقل خبره مکه واسطه، د عقل سره برابر دو کنه د برابر خو، لیکن قران کریم چې سویل دی هغه به مونږ تاسو مونږ نو یولس اسباب تاسو ته بیان شول، چې دا یولس اسباب په چا کې راشي نو هغه د قران کریم نه پیدا غستلې شي. الله تعالی او تر دې قران کریم علم ورکي، الله تعالی او تر دې قران خیرونه او برکتونه ورکي، نو یولس اسباب هغه شول. او په چا کې چې یولس اسباب او یولس علتونه او ذرایع راشي نو هغه مانع دي د فهم د قران کریم نه، دا نه نو نه هغه او یولس دا شول، نو دا شل خبرې شولې. الله تعالی دی وکي چې مونږ او تاسو داس د کړی، او الله تعالی مونږ او تاسو په دغه باندې پوی کړیو. الله رب العالمین دې دغه ټول سبقونه مونږ او تاسو ته آسان کړي، ځان باندې به بوج کویم نه. دا ابتدایي یو ورځ دیم، دغه سی کله چې قران کریم لاندې درس شروع شي بیا غا آسانې سړی قران ته ګوري، خو دا غا ابتدایي حق خبرې دي. کله چې ابتدایي خبرې سړی زده نه کی لکه اول او داس کوي خلک، نو دا او داس هغه طریقه زده کی. دغه سی او سړی مونږ کوي نو دا غیر پر مخ کې اول زی پاکي جامه پاک کی، او دغه سی او داس لو کی کوم شرایط چې هغه ځان کرا ولي، کله چې هغه را ولي نو بیا ته مونږ آسان شي. نو دغه سیر قران کریم د درس ته شروع کیدو نه مخکې چې په قران کې مونږ درس شروع کو، اول دا څه خبرې دي دا به خامخا مونږ تاسو زده کو. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په دغه باندې پوهیږي.